çok hasretlik çektik sevgilim seninle. Sonunda kavuştuk şükürler olsun. Çok hasretlik çektik sevgilim seninle. Sonunda kavuştuk şükürler olsun. Dertlerimiz bitti huzura erdik. Mutluluğu bulduk şükürler olsun. Dertlerimiz bitti huzura erdik. Mutluluğu bulduk şükürler olsun. Gülsün kalplerimiz sevince duysun. Sevgilim severek ömrümüz dolsun. Darısı herkesin başına olsun. Tanrım bugünlere şükürler olsun. Darısı herkesin başına olsun. Tanrım bugünlere şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Sonunda kavuştuk şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Sonunda kavuştuk şükürler olsun. Yıllarca ağladık aman demedik. Yılmadan bıkmadan sabır eyledik. Yıllarca ağladık aman demedik. Yılmadan bıkmadan sabır eyledik. Nihayet sevgilim burada erdi. Yaşamak bu işte şükürler olsun. Nihayet sevgilim burada erdi. Yaşamak bu işte şükürler olsun. Gülsün kalplerimiz sevince duysun. Sevgilim severek ömrümüz dolsun. Darısı herkesin başına olsun. Tanrım bugünlere şükürler olsun. Darısı herkesin başına olsun. Tanrım bugünlere şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Sonunda kavuştuk şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Sonunda kavuştuk şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Sonunda kavuştuk şükürler.